الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم واجب التقریم. حضرات علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستو, عزیزوں, یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اللہ کو مانے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشارے کر رہے ہیں, اشارے کیا, صراحت کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو غیروں کو سجدہ کرنے والا بھی اس موقع پر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. میرا بارہا تجربہ ہے, میں ابھی کل ہی کی بات سناؤں. ہمارا فلائٹ جب آ رہا تھا اور بیچ میں کافی وائبریٹ ہونے لگا اور بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ ہوامان خراب ہے, اور ہوامان کی خرابی کی وجہ سے کبھی وہ اوپر لے جا رہا تھا, کبھی وہ زور سے جھٹکا دے کر نیچے لا رہا تھا. تو ہمارے قریب میں کچھ ایسے بھی احباب بیٹھے ہوئے تھے جس سے لگتا تھا کہ یہ دین والے نہیں ہیں, لیکن یا پھر ایمان اسلام جیسا کوئی مسئلہ ان میں خاص نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس موقع پر یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ اب تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. میں ایک مرتبہ زامبیا سے آ رہا تھا, ایئر کینیا سے, اسی طرح کا مسئلہ تھا. میرے پڑوس میں غیر مسلم بھائی بیٹھی ہوئی تھی اور ہوامان کی خرابی کی بنیاد پر وہ بہت تیزی سے اوپر لے گیا, پھر زور سے جھٹکا دے کر نیچے لایا. اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ اندر میں کام کرنے والی ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ یہ ایک منٹ میں 1000 فٹ نیچے آیا. اتنے زور سے اس نے جھٹکا دیا, اور اتنے زور سے وہ جھٹکا تھا کہ اس کے کیبینیں کھل گئی, سامان نیچے گر گیا. میری پڑوس میں غیر مسلم بیٹھی ہوئی تھی, میں واللہ کہہ رہا ہوں, اس نے مجھے یوں کہا, ملا جی آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ ہمیں بچائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے تمہاری پریشانیوں میں, اضطراب میں, بے چینی میں, حالات میں, تمہیں اخیر میں ہی دکھائی دوں گا. چاہے یہ لاکھوں کو سجدہ کرتے ہو, لاکھوں کے سامنے جھکتے ہو, لیکن حالات اور پریشانیوں کو کھولنے والی تو ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کی. اب میں یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو, بہت کم تم اس اللہ کو یاد کرتے ہو. تو کائنات میں انسان کی نظر اپنے مالک اور خالق ہی پر جاتی ہے حالات اور پریشانیوں میں, اور وہی ذات ہیں جو نجات دینے والی ہے. اس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دو طرح کے حالات رکھے, ایک خوشی کے بھی حالات, ایک غمی کے بھی حالات. 100% غمی جہنم میں ہے اور 100% خوشی جنت میں ہے, اور دنیا جنت اور جہنم کا مرکز ہے, مجموعہ ہے. یعنی یہاں جہنم کی غمیاں بھی ہیں اور جنت کی خوشیاں بھی ہیں. کوئی انسان یہ تصور کرے کہ میں اس دنیا میں 100% خوشیاں منا لوں, نہیں ہو سکتا. کوئی انسان یہ تصور کرے کہ میری زندگی غمیوں میں گزر جائے, نہیں ہو سکتا. بعض ضعیف روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا تو اللہ نے 39 دن تک غموں کی بارش برسائی، آدم کے پتلے پر 39 دن تک غموں کی بارش برسائی اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں خوشیاں کم ہیں، یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ خوشیاں کم ہیں، یا تو انسان صبح بچپن میں کھیلتا کودتا ہے تو تھوڑی خوشیاں اس کو نظر آتی ہے، ورنہ خوشیاں تو اس موقع پر بھی نہیں ہے، وہ اپنے تصور میں اسے خوشیاں سمجھ رہا ہے، یا پھر اپنا نکاح ہوتا ہے تب انسان سمجھتا ہے کہ مجھے خوشی ہے، یا کبھی تھوڑی بہت دولت مل گئی تو سمجھتا ہے کہ مجھے خوشی ہے، لیکن اس کے پیچھے پھر حالات بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے۔ مثلا ایک انسان نکاح کرتا ہے تو سمجھتا ہے مجھے خوشی ملی، لیکن اس کے پیچھے پھر حالات کی قطار بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہری، ایک مہینے کی خوشی ہے، غموم و دہرین، زندگی بھر کا غم ہے، لزوم و مہرین، محل لازم ہے، قصور و زہرین، پیٹھ توڑ دینے والی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی آخری جملہ فرماتے ہیں کہ شاید اگر حضرت کو یاد آ جاتا تو یوں فرما دیتے، وصول و قبرین، یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچانے والا ہے۔ تو نکاح کی حقیقت بظاہر تھوڑی دیر کی خوشی ہے، لیکن اس کے بعد حالات کی قطار ہے، اتنی لمبی قطار ہے کہ انسان قبر میں پہنچتا ہے وہاں تک وہ قطار چلتی رہتی ہے۔ ابھی نکاح ہوا کہ دوسرے ہی دن سے استادی، ہمارے استاد مرحوم رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شمس الدین صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ جامعہ حسینیہ کے بڑے مائناز ہمارے اساتذہ اور ان استاذوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم وافر عطا فرمایا تھا، اور وہ مسلک احناف کا ایک بہت بڑا وکیل بن کر کے جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو مسلک احناف کا ایک وکیل بن کر کے بیٹھتا تھا اور اس انداز سے پڑھایا کرتا تھا کہ جیسے مسلک احناف کو کھول رہا ہے۔ حضرت نے بڑی عمر میں نکاح فرمایا تھا، عمر زیادہ افغانی تھے اور بڑی عمر میں یہی نکاح ہوا تھا حضرت کا۔ نکاح کے دوسرے ہی دن کیروسین کا ڈبہ لے کر کے نکلے تو ایک استاد جو ابھی ہمارے استاد ہیں، اس وقت ان کے شاگرد تھے مولانا شبیر صاحب جو حضرت مولانا سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور اس وقت جامعہ حسینیہ کے معتمیم ہیں۔ مولانا شبیر صاحب نے مولانا افغانی صاحب سے یوں فرمایا کہ حضرت یہ ہاتھ میں لے کر کیا جا رہے؟ فرمایا کل جہیز میں آیا ہے، یعنی کیروسین کا ڈبہ جو ہے وہ کل جہیز میں آیا ہے۔ تو دوسرے ہی دن سے حالات شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو بہت مشہور ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے لطائف میں لکھا ہے، فرمایا ہے اپنے لطائف میں کہ ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو دوسرے دن سے اس کے سامنے ایک لمبی فہرست آتی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے قبول کیا تھا، فہرست کو قبول نہیں کیا، تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ذمہ میں ساری فہرست آ ہی چکی ہے، اب تمہیں میری ساری بات ماننی پڑے گی اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہاں عورت کے مسائل نہیں شروع ہوئے کہ بچوں کے مسائل، اور بچوں کے مسائل پر پھر حالات پہ حالات، حالات پہ حالات۔ اسی کو قرآن نے یوں کہا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت اولاد اور کثرت مال کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ تو یہ حالات ایسے چلتے ہیں جو مسلسل چلتے ہیں، کوئی نکاح کو خوشی سمجھے لیکن نکاح کے بعد کے حالات کو اگر دیکھ لے تو وہ قبر تک حالات ہی حالات ہیں۔ کوئی انسان دولت کو اگر خوشی سمجھے لیکن دولت کے بعد جو حالات چلتے ہیں، جو پریشانیاں چلتی ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لنا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم بڑی پیاری ہے کہ اللہ نے ہم کو علم عطا کیا اور دوسرے لوگوں کو مال عطا کیا۔ آگے فرماتے ہیں، علم میری حفاظت کرتا ہے اور آدمی کو مال کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ یہ علم اور مال میں فرق ہے. جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اس کا علم اس کو نماز کی طرف لے چلتا ہے, اس کو روزے کی طرف لے چلتا ہے, اس کو تقوی کی طرف لے چلتا ہے, اس کو اللہ کی یادوں کی طرف لے چلتا ہے, اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ علم جو ہے وہ انسان کی حفاظت کراتا ہے. اور مال, انسان کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, حتیٰ کہ اس کی وجہ سے فتنے, پریشانیاں, حالات, حلال و حرام کی تمیز نہیں, جائز و ناجائز کے مسائل نہیں, اور نمعلوم کتنے مسائل میں وہ گھیر جاتا ہے. بہرحال مال کو انسان خوشی سمجھتا ہے لیکن اس کے پیچھے حالات ہیں. نکاح کو انسان خوشی سمجھتا ہے لیکن اس کے پیچھے حالات ہیں. دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا جس کو پوری زندگی میں 100% خوشی ملی ہو. کبھی نہ کبھی حالات, بلکہ ایک جملہ جو میرے حضرت کا ہے میں جگہ جگہ نقل کیا کرتا ہوں, بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ بظاہر انسانوں کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں ہیں ورنہ سب کے دل رو رہے ہیں. پریشانیوں میں, حالات میں, مصائب میں, غموں میں, نہ معلوم کتنے کتنے حالات میں انسان کے دل رو رہے ہیں, ظاہر میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر میں اس سے جا کر کے پوچھو کہ تجھ پر کیا گزر رہی ہے, تیرے حالات کیا ہیں, تیری پریشانیاں کیا ہیں, تو وہ اپنے حالات کو جب ہاسپیٹل کا دروازہ کھولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا یہاں بیمار پڑی ہوئی ہے, اللہ نے ہم کو شفا دے رکھی ہے, ہم اپنی ساری بیماریوں کو بھول جاتے ہیں. جب ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری مصیبتیں یہی ہیں, اللہ نے ہم کو حفاظت دے رکھی ہے. کسی یتیم خانے میں چلے جاؤ تو وہاں یتیموں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے سارے غم میں تو یہی لوگ ڈوبے ہوئے, اللہ نے ہمیں تو آرام دے رکھا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد بشر مصائب میں, پریشانیوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہا ہے, اور اللہ نے اس کائنات کو خوشی اور غمی کا مجموعہ بنایا ہی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا اگر نری خوشی اللہ دے دیتا تو انسان مغرور بن جاتا, اور نری غمیاں اگر اللہ دے دیتا تو انسان ایمان کو چھوڑ دیتا. اس لیے کچھ خوشیاں, کچھ غمی, کچھ حالات, کچھ پریشانیاں اور کچھ خوشیاں دے کر اللہ نے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی. اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی کو اصل بندوں کا ایمان محبوب ہے, اصل بندوں کا ایمان پیارا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کبھی تو دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی دولت لے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے. کب؟ جب دیکھا کہ اس بندے کو اگر دولت نہیں دی گئی تو غریبی کی وجہ سے یہ کلمہ کفر بول پڑے گا, یہ ناشکری کر بیٹھے گا, اللہ کو گالی دے دے گا, تو قاد الفقر ان یکون کفرا. کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر کے دروازے پر پہنچا دیا کرتی ہے. اللہ جب اس بندے کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کو دولت کے نہ دینے کی بنیاد پر یہ ایمان سے بھٹک کر ناشکری کی بنیاد پر یہ کفر پر چلا جائے گا, تو اللہ اس کو دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور کبھی دیکھا کہ اگر اس کو دولت دی جائے تو یہ بندہ غرور, اتراہ, تکبر اور نہ معلوم کتنی برائیوں میں, جیسے قرآن کریم نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من القنوز ما ان مفاتیہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین. وہ خزانے جو اللہ نے قارون کو دیے تھے, عالم یہ تھا کہ بڑی جماعت مل کر کے اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے اس کی زکات ادا کر اور اس کا حق ادا کر, لیکن وہ اپنی بات پہ تلا رہا, اتر رہا, اور یہ کہا کہ میں کیسی زکات دوں, یہ تو میری کمائی ہے. غرور, اطراح, تکبر, یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ اس نے دولت دے کر ایک لڑکی کو تیار کیا جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھی, اور یوں کہا کہ جب میدان میں بیان ہو رہا ہو موسیٰ کا تو وہاں کھڑی ہو جانا, اور یوں کہنا کہ اے بیان کرنے والے بدبخت موسیٰ, تو نے تو میرے ساتھ زنا کیا ہے. الزام کے لیے ایک عورت کو تیار کر دیا اس نے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، لیکن مالک اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان کے لیے تحفظ کی شکلیں پیدا کر دیا کرتا ہے. میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خندق سے واپس آ رہا ہے تو فوراً جبریل امین آ کر کے بتا رہے چلو بنو قریظہ کی طرف، اللہ کے نبی کی حفاظت کی جا رہی ہے. احد کے اندر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آواز مارنے کی آ رہی ہے، دکھائی کوئی نہیں دے رہا ہے. نبی سے پوچھا گیا تو فرمایا جبریل میری مدد کے لیے آئے ہوئے. اللہ اپنے نبیوں کی مدد ملائکہ سے کروایا کرتا ہے، جناتوں سے کروایا کرتا ہے، نمعلوم کیسی کیسی مخلوق سے کروایا کرتا ہے. تو جب قارون نے اتنی بڑی سازش تیار کر لی، اس سازش کے نتیجے میں یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کو بدنام کریں، لیکن موسیٰ تو کیا بدنام ہوتے، خود اس عورت کی زبان، اس عورت کی زبان موسیٰ کے خلاف گواہی دینے کے بجائے یہ کہنے لگی کہ مجھے رشوت دے کر تیار کیا گیا ہے، اللہ نے اس کی زبان کو پھیر دیا. قرآن اور ایک واقعہ نقل کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بلعم باورا نامی انسان جو ولی اللہ شمار ہوتا تھا، اللہ کا ولی شمار ہوتا تھا، اسے مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا، اسے استجابت دعوت کے لیے ایک خاص دعا دی گئی تھی جس کو وہ پڑھتا تھا اور اس دعا کو پڑھ کر دعا کیا کرتا تھا، تو بہرحال اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتا تھا. وہ اس میں اعظم اس کو دیا گیا تھا جس کو پڑھ کر کے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس میں اعظم کیا ہے؟ حضرات اکابر کا اختلاف ہے. کسی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں اعظم ہے، کسی نے فرمایا کہ استغفار کرو یہ اس میں اعظم ہے، کسی نے فرمایا اللہ کی تعریف کرو یہ اس میں اعظم ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرید با وفا اور مرید با صفا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت اس میں اعظم کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کبھی بتاؤں گا. جب تک طلب پیدا نہیں ہوتی اکابر بتایا نہیں کرتے ہیں. فرمایا کبھی بتاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا، فرمایا اس میں اعظم کیا ہے؟ فرمایا کبھی بتاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا اس میں اعظم کیا ہے؟ فرمایا چلو سمندر کے کنارے، وہاں میں تمہیں اس میں اعظم بتاؤں گا. سمندر کے کنارے پہنچے تو فرمایا بیٹے میں پیر ہوں تم مرید ہو. مرید کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر کی بات کو مان لے. میں مدرسے میں اپنے طلبہ کو کہا کرتا ہوں، طالب علم کا کام یہ ہے کہ اپنے استاد سے اشکال کرے، سوال کرے، لیکن پورے ادب کی رعایت کرتے ہوئے. استاذ کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، اپنا علم بتانا مقصود نہ ہو، اپنی شان بتانا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا بتانا مقصود نہ ہو، تو استاذ سے سوال کرنا چاہیے. سوال سے علم کھلتا ہے، مسائل واضح ہوتے ہیں. اور مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے کوئی سوال نہ کرے، شیخ جو چیز بتائیں اسے کرتے رہیں. مرید کا کام سوال نہ کرنا اور طالب علم کا کام یہ ہے کہ سوال کرنا. مرید کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں پیر ہوں تم مرید ہو، تمہیں میری بات ماننا پڑے گا. فرمایا جی حضرت بالکل مان لوں گا، اس میں اعظم اگر مجھے مل جاتا ہو. فرمایا سمندر میں اترو. اب جناب سمندر میں جو اترے ہیں تو پانی دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا اور حضرت فرماتے جا رہے ہیں اندر چلو اور اندر چلو اور اندر چلو. پانی یہاں تک آ گیا، حضرت فرماتے اور اندر چلو. پانی یہاں تک آ گیا، حضرت فرماتے اور اندر چلو. اور وہ اب چلا رہے ہیں بھائی عبد الرحمن کہ میرا کیا ہوگا، میں تو بہرحال غرق کے قریب، سمندر کے موجے ہیں، میرا ہوگا کیا. اتنے میں زور سے ایک موج آئی اور پھینک دیا کنارے پر. حضرت قریب میں پہنچے، بے ہوشی ہو گئی تھی ان کو، ہوش میں آئے. فرمایا بیٹے عبد الرحمن کیسے بچ کر آئے؟ فرمایا حضرت میں تو بار بار آپ کو پکارتا رہا لیکن آپ تو کہتے رہے اندر چلو اندر چلو، تو میں نے دیکھا آپ بچنے کی کوئی شکل نہیں سوائے اس مالک کے. میں نے اپنے دل سے کہا اے اللہ تو مجھے بچا لے. اس نے ایک موت سے مجھے بچا لیا. فرمایا بیٹے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا اس میں اعظم ہے. فرمایا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا. اسی لیے تو ہمارے اکابر نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو کام خلوص سے کیا ہو، جو کام اخلاص سے کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، ریاکاری اور شہرت مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اس کام کو مصیبتوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر، حالات کے موقع پر اس کام کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کام کی برکت سے بھی مصیبتیں کھول دیتے ہیں. اور اس کے لیے بخاری شریف میں اور حدیث کی کتابوں میں مستقلاً روایت آئی ہے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی جا رہے تھے، بارش شروع ہوئی، تینوں نے گوفہ میں پناہ لے لی، گوفہ میں بچنے گئے تھے لیکن بہت بڑی چٹان آ کر کے گوفہ کو بند کر دیتی ہے، نکلنا مشکل ہو گیا. تینوں نے اپنے اپنے عمل کو یاد کر کے دعا کی. ایک نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے والدین ضعیف اور کمزور تھے، میں روزانہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایسا مسئلہ ہوا کہ میرے والدین رات سو چکے تھے، میں بہت دور بکریاں لے کر چلا گیا، واپس آیا والدین سوئے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے پوری رات کھڑا رہا، صبح میرے ماں باپ اٹھے، میں نے انہیں دودھ پلایا، ماں باپ نے خوش ہو کر مجھے دعائیں دی. اللہ میرا عمل اگر تجھے وہ پسند ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا. میرے جوانوں، اگر آپ اس مجلس میں والدین سے متعلق اس بات کو سن رہے ہیں تو مزید ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. امام نووی نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے مقام کرن میں رہتے تھے اور ایمان لے آئے کسی صحابی کے ہاتھ پر. دل میں بڑی خواہش و تمنا تھی کہ حضور کے پاس جا کر ملاقات کر لوں، حضور کا زمانہ پایا ہے، نبی کا زمانہ پایا ہے، لیکن اس کے باوجود اویس کرنی کی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی. فرمایا نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ ضعیف کمزور بستر میں پڑی ہوئی ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور میں غریب اتنا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے نوکر چاکر کا کہ جس کو رکھوں تاکہ میری والدہ کی خدمت کرے. حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں والدہ کو چھوڑ کر وہاں آ جاؤں آپ کی زیارت کے لیے، اور اگر آپ منع کریں تو میں والدہ کی خدمت میں رہوں. حضرت کا پیغام جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گئی روایت. اس روایت پر حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ ایک سوال قائم فرماتے ہیں کہ دنیا میں نبوت کے بعد صحابی سے اونچا مقام کسی کا نہیں. ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، سارے عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، سری سقطی اور تمام بزرگان دین، حتیٰ کہ حسن بصری جیسے لاکھوں جمع ہو جائیں، لیکن ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. علم میں انکار نہیں، سب کا علم مسلم، لیکن مقام صحابیت کا جو مقام ہے، جو نظر اللہ کے نبی پر پڑی اور اللہ کے نبی کی نظر ان پر پڑی، یہ جو مقام ہے یہ دنیا کے سارے غوث اور کتب کو بھی نہیں مل سکتا ہے. مقام صحابیت تو بہت اونچا ہے. اسی لیے کسی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں اسلام بہت پھیلا اور معاویہ کے دور میں بڑے فتنے رہے، تو عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ افضل ہے؟ تو فرمایا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہ معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اس میں جو راکھ اڑی ہے اور وہ راکھ معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہے، فرمایا کہ عمر ابن عبدالعزیز اس راکھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابیت صحابیت ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا اونچا مقام صحابیت کا ہے تو پھر بھائی اللہ کے حبیب نے اویس کرنی کو اس اونچے مقام سے کیوں روک دیا، کیوں منع کر دیا، کیوں اپنے پاس نہیں آنے دیا؟ آ جانے دیتے تاکہ زیارت ہو جاتی، صحبت مل جاتی، صحابیت کا درجہ مل جاتا، مقام مل جاتا. دنیا میں سارے لوگوں کے لیے القاب بیان کیے جاتے ہیں، خطیب الاسلام، حکیم الاسلام، حکیم الامت، اور شیخ الہند اور شیخ العربی والعجم، سب کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ کے لیے کوئی لقب بیان نہیں کیا جاتا کہ کسی نے یوں کہہ دیا ہو علامہ ابو بکر الصدیق، حکیم الامت ابو بکر الصدیق، حکیم الاسلام ابو بکر الصدیق، خطیب الاسلام ابو بکر الصدیق، کسی نے ان القاب کو صحابہ پر نہیں بولا، اس لیے کہ لفظ صحابی اتنا اونچا مقام ہے کہ اور کسی لقب کی ضرورت ہی نہیں ان کو، اتنا اونچا مقام، اور اللہ کے حبیب نے ان کو منع کر دیا اپنے پاس آنے سے. حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا اللہ کا نبی جو بھی بات بیان کرتا تھا اس کو عملی طور پر کر کے بتاتا تھا، میری طرح تقریریں نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کا عالم یہ تھا جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. اگر آپ نے یوں فرمایا کہ نماز اطمینان سے پڑھو تو آپ نے اتنے اطمینان سے پڑھ کے بتائی کہ ورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک ورم کر گئے. اگر آپ نے یہ فرمایا کہ روزہ ایسا رکھو اللہ راضی ہو جائے تو آپ نے ایسے روزے رکھ کر بتایا کہ کئی کئی دن گزر گئے، نہ سحری کھائی نہ افطاری کھائی. اگر آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ کے لیے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرو تو آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ زمینیں تھیں اور ان زمینوں کو بھی اللہ کا نبی امت کے لیے وقف کر کے گیا کہ میرا کچھ نہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ یہ حدیث بیان کر کے گیا لا نورسو ما ترکنا صدقہ، فرمایا میرے مال میں میری اولاد کو میراث نہیں ملے گی، میرا سارا مال میری امت کے لیے وقف ہوگا. حقیقت حال یہ ہے کہ اگر اس نے صدقے کی ترغیب دی، حنین سے واپسی ہو رہی ہے، سارا مال تقسیم کر دیا، ایک بدو آدمی آ گیا، دیہاتی آدمی آ گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں چادر دار رکھی تھی گلے میں جیسے ہم بڑا رومال ڈالتے ہیں، اس نے زور سے نبی کی یہ چادر کو کھینچا اور اتنے زور سے کھینچا کہ گلا تن گیا، آنکھیں باہر آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا محمد مال دے مجھ کو جو حنین میں تجھے ملا ہے، اس لیے کہ یہ تیرا مال تیرا بھی نہیں ہے تیرے باپ کا بھی نہیں ہے. یہ الفاظ ہے روایت میں، تیرا بھی نہیں ہے تیرے باپ کا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تو چھوڑ، مجھے بات کرنے کے لیے یہ تو چھوڑنا پڑے گا. اس نے چھوڑا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا پیارے جتنا مال تھا سب تقسیم کر دیا، اگر ہوتا تو میں تجھے ضرور دیتا، آئندہ آ گیا تو میں تجھے دوں گا. فرمایا مجھے مال چاہیے. روایت میں آتا ہے آپ نے بلال سے فرمایا بلال قرضہ لے کر اسے دے دو، آئندہ ہمارے پاس آئے گا ہم انہیں دے دیں. عصر کی نماز آپ نے پڑھی اور نماز پڑھ کر جلدی سے الٹے قدم آپ اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے اور پھر جا کر کے واپس آ گئے، مصلے پر بیٹھ گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے کبھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ اس موقع پر گئے. فرمایا بحرین کا جو مال آیا تھا وہ سارا میں نے امت میں تقسیم کر دیا، لیکن ایک درہم رہ گیا تھا، وہ ایک کونے میں پڑا تھا، مجھے عصر کی نماز میں یاد آ گیا کہ اگر امت کا ایک درہم میرے ذمے رہ گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے نماز پوری کر کے میں جلدی سے گیا اور وہ درہم صدقہ کر کے میں واپس آیا. اگر آپ نے صدقہ کی ترغیب دی تو آپ کا عالم یہ ہے کہ صحابی آپ سے متعلق یوں بیان کر رہا ہے کہ آپ کی سخاوت کا عالم جیسے ریح مرسلہ، یعنی ہوا کا عالم کیا ہے، ہوا اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، پرایوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے، مالدار کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے. بھائی ہوا کوئی فرق تھوڑے ہی کرتی ہے کہ میں تو مالداروں کے وہاں جاؤں گی غریبوں کے وہاں نہیں، امیر کے وہاں جاؤں گی غریبوں کے وہاں نہیں، عزت والوں کے وہاں جاؤں گی ذلیلوں کے وہاں نہیں جاؤں گی، یا جو ہے جھونپڑے والوں کے وہاں نہیں جاؤں گی. ہوا تو ہر ایک کے وہاں جاتی ہے. صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کو ہوا سے تعبیر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہوا ہر ایک مکان میں جاتی تھی، میرے نبی کا عالم یہ ہے کہ آپ کی سخاوت بھی ہر مکان میں جاتی، کفر تک مکان میں آپ کی سخاوتیں گئی، جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کے وہاں بھی آپ کی سخاوتیں گئی ہیں. ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت قبیلے طے کی کچھ عورتیں قیدی بنا کر لائی گئی، اور سامنے حضور کے پیش کی گئے تو ایک عورت کھلے سر بیٹھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر پر اوڑھنی کہاں ہے, دوپتہ کہاں ہے, اس کے بال کھلے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ قیدی عورتیں ہیں اور اسی عالم میں ان کو پکڑ کے لائی گئی ہے. فرمایا قیدی ہے تو کیا ہوا, اس کے بال ستر ہیں, اس کے سر پر دوپتہ ڈالو. فرمایا کہ نہیں ہے چادر, اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری اور ان کے سر پر ڈالنے کے لیے فرمایا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بدن مبارک سے لگی ہوئی کاف یہ کفر والی عورت ہے, آپ اس کے سر پر اپنی مقدس چادر ڈال رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اگر کھلے سر نہیں رہ سکتی ہے تو میری امت کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے. آپ کی سخاوت اگر ہے تو صرف اپنوں کے وہاں نہیں ہے, پرایوں کے وہاں بھی گئی. اللہ معاف کریں, عوام تو عوام, امت کے خواص کا اس وقت عالم یہ ہو چکا ہے کہ امیروں سے دو ہاتھوں سے معانقے ہوتے ہیں اور غریبوں سے دو انگلیوں سے مسافے ہوتے ہیں. یہ ہم خواصوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نے امیر اور غریب کی تفریق کر دی, عزیز اور ذلیل کی تفریق کر دی, اور امت کے اندر جو محبت اور پیار دینا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا, وہ پیار امت کو نہیں مل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امت اب خواص سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ خواص کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ امت کو اس طرح لے کر چلنے والے بنے جیسے میرا نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چل رہا تھا. وہ امیر اور غریب, عزیز اور ذلیل, کسی کا فرق کیے بغیر ہر ایک کو لے کر کے چل رہا تھا. اس نے گنہگار کو بھی سینے سے لگایا, اس نے فاسق کو بھی سینے سے لگایا. عبداللہ نامی صحابی ہے, شراب کی لت پڑی ہوئی تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے شراب کی اتنی لت پڑی تھی, اتنی لت پڑی تھی کہ بار بار ان کو مارے جاتے تھے, بار بار مارے جاتے تھے, لیکن شراب کی عادت تھی, چھوٹتی نہیں تھی. ایک مرتبہ شراب پی پکڑے گئے. حضرت حابی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لوگوں نے مارنا شروع کیا, نبی علیہ السلام کے حکم پر سزا دینا شروع کیا. اس زمانے میں ابتدان سزا تھپڑوں سے مارنا, چپل سے مارنا, جوتوں سے مارنا, یہ ابتدان سزا تھی. اس طرح پر مارنا شروع کیا, کسی صحابی کی زبان سے لفظ نکل گیا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, بار بار شراب پیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت کا لفظ نہ بولو, اس لیے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ نے اپنے قریب کیا ان کو. یہی وہ صحابی ہے کہ جو کالے کلوتے تھے, ٹھنگنے قد کے تھے, نکاح نہیں ہو رہا تھا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نکاح نہیں کرتے ہو. فرمایا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا لڑکی. فرمایا فلاں صحابی کے وہاں جاؤ اور میرا نام لے کر کہو کہ تمہاری بیٹی سے نکاح کرا دو. بس وہاں گئے تو پہلے تو انہوں نے واپس کر دیا, لیکن جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے تو بیٹی اندر سے بول پڑی ابا جی واپس نہ کرو, نبی کے حکم کو ٹھکرانا نہیں چاہیے, اس میں خیر ہوگی, جس طرح کا بھی ہے آپ میرا نکاح کر دیجئے. باپ نبی کی خدمت میں آ رہا ہے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ کو بھیجا ہے. فرمایا جی میں نے بھیجا ہے. فرمایا اچھی بات ہے, میری بیٹی کا نکاح آپ کرا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا. تعجب ہے, عجیب بات ہے, اس کے چند دنوں کے بعد, اس کے چند دنوں کے بعد یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں نکل کر اللہ کے پیارے ہو جاتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بھائی ہر ایک کو جوڑا ہے, اللہ ہم کو بھی امت کو جوڑ کر لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی جو عمل کرتے تھے, جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. سخاوت کی ترغیب دی, سخاوت کر کے بتائی. نمازوں کی اطمینان کی ترغیب دی, اطمینان سے پڑھ کے بتایا. روزہ خشوع اور خضوع کی ترغیب دی, آپ نے اس طرح کر کے بتایا. ہر عمل کو آپ نے اس طرح کر کے بتایا. لیکن والدین کی بڑی ترغیب دی, بڑے فضائل بیان کیے, بہت مناقب بیان کیے. والدین کے متعلق انتہائی درجہ فضائل آپ نے بیان فرمائے. قرآن کریم کس انداز سے والدین کے فضائل بیان کرتا ہے. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا, اللہ اپنا تذکرہ ایک مرتبہ کر رہا ہے. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا, فرمایا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اب آگے والدین کا بیان شروع کر رہا ہے کہ یہ تو حقیقی خدا کا بیان ہو گیا, اب مجازی خدا کا بیان سنو, یعنی والدین کا بیان سنو. چھ تذکرے کیے والدین کے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو جھرکنا مت, ان کے سامنے زور سے نہ بولنا, آواز سے نہ بولنا, ان کو آنکھیں نہ دکھانا, ان کو اف نہ کہنا. فلا تقل لهما اف. تیسری بات, ولا تنہرهما, ان کو جھرکنا مت. چوتھی بات, وقل لهما قولا کریما, محبت سے بات کرنا. پانچویں بات, وقر رب ارحمهما کما رب واغفر لهما جناح الذل. پانچویں بات, فرمایا جھک کر رہنا اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے آپ کو اقرف اور شان نہ بتانا. اور چھٹی بات, وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, اور یوں کہتے رہنا, اے اللہ میں چھوٹا بچہ تھا, ناسمجھ تھا, یہی والدین مجھے لے کر چلا کرتے تھے, اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپے میں وہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں, اے اللہ تو ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. والدین سے متعلق چھ باتیں اللہ نے نقل فرمائی, اور اپنے متعلق ایک بات نقل فرمائی. حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کے فضائل تو بہت زیادہ بیان فرمائے, لیکن فضائل کے بعد آپ کے والدین تھے نہیں کہ عملی طور پر خدمت کر کے بتاتے, پریکٹیکلی طور پر خدمت کر کے بتاتے آپ کے والدین نہیں تھے. والد صاحب تو آپ پیٹ میں تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, والدہ محترمہ آپ 4 سال کے تھے, مدینے سے واپسی کا سفر ہو رہا ہے, 3 آدمیوں کا سفر, والدہ ہے, آپ ہیں 4 سال کے, اور باندی ہے ام ایمن. یہ 3 آدمی مدینے گئے تھے اور مدینے شریف 1 مہینے کا قیام کر کے واپس لوٹے. جب واپس لوٹے تو ذوالحلیفہ پر رکے, پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر, پھر اس کے بعد تیسرے مقام پر, پھر اس کے بعد چوتھے مقام پر رکتے ہوئے چلے, یہاں تک کہ مقام ابوا پر جب پہنچے تو آمینہ کا سانس ٹوٹنے لگا, تھک گئے. فرمایا ام ایمن کل کو سفر کریں گے, ہمت نہیں ہو رہی ہے, قیام یہیں کر لیتے ہیں. راستے میں قیام کر لیا, شام ہو گئی, برابر سانس ٹوٹنے لگا, بے ہوشی ہونے لگی. اللہ کا نبی 4 سال کا ہے, اپنا سر مبارک اپنی ماں کی گود میں رکھ کر کے سویا ہوا ہے, اور ماں لیتی ہوئی ہے, ماں ہوش میں آتی تو اپنے والد صاحب اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھراتی, اور یہ بیٹے بار بار بولتے یا امی او میری ماں, او میری ماں. ماں ہوش میں آتی تو سا ہاتھ پھراتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی. رات اسی طرح گزر گئی. ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے, دوسرے دن صبح میں اب سانس ٹوٹنے لگی بہت زیادہ, پھولنے لگی بہت زیادہ, بے ہوشی بار بار آنے لگی. اب آخری عالم دنیا میں چل رہا ہے, ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, آخری مرتبہ میں ہاتھ پھیرا اور ہمیشہ کے لیے ماں رخصت ہو گئی. بزبان حال مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بزبان حال وہ یوں کہہ کر گئی کہ میں جا رہی ہوں لیکن وہ تمہیں چمکتا ہوا آفتاب دے کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کرے گا. والدہ جب دنیا سے رخصت ہوئی, نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے, 4 سال کا بچہ کیا سمجھے موت کیا ہوتی ہے. والدہ کو قبر میں اتار دیا گیا, ام ایمن کو پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی, ماں کہاں گئے, میری ماں, امی. یہاں تک کہ قبر پر ایسے چمٹ گئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود سے چمٹ جاتا. ام ایمن فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھ کھینچے اور زبردستی اٹھایا اور میں لے کر چلا. آپ اندازہ لگائیں ایسے موقع پر اللہ کے نبی کی والدہ کو اٹھا لیا جہاں نبی کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. ایک باندی ہے ام ایمن, باندی کیا تسلی دے سکتی, کبھی نوکروں سے تسلی ہوتی ہے, کبھی غلاموں سے تسلی ہوتی ہے. ایسی جگہ پر اٹھا لیا اللہ کے نبی کی والدہ کو جہاں تسلی دینے والا کوئی نہیں. 3 واقعے ایسے ملتے ہیں, بڑے ہی عجیب واقعہ. ایک تو یہ ہے کہ نبی کی والدہ کو وہاں اٹھا لیا جہاں سر پر نبی کو ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں. اے اللہ تو کم سے کم اس والدہ کو مدینے میں موت دے دیتا, وہاں ننیحال تھا کوئی نہ کوئی ہاتھ پھرانے والا, تسلی والا مل جاتا. مکے میں موت دے دیتا, ددیحال تھا, وہاں تسلی دینے والے بہت سارے آپ کے رشتہ دار اقارب تھے جو آپ کو تسلی دیتے. آپ نے ایسی جگہ پر کیوں اٹھا لیا جہاں تسلی دینے والا کوئی نہیں. دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ ابھی ہجرت کر کے اللہ کا نبی مدینے آیا ہے, 3rd سال ابھی تو چل رہا ہے, اور سب سے بڑا سہارا اسباب کے درجے میں اس سرزمین پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غزوہ احد میں اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا اور اس عالم میں اٹھایا کہ پورا بدن چھنی ہو چکا ہے. اور ایک تیسرا واقعہ ملتا ہے کہ مقام کربلا پر اللہ کے نبی کا وہ نواسا جس کو حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا یہ میری خوشبو ہے، ریحانتایا میرے پھول ہے، مناداہما فقد آدانی، جن ان کو تکلیف پہنچائے انہوں نے مجھ کو تکلیف پہنچائے، لیکن اس حسین کا بھی گلا کہاں پڑا ہوا ہے، جسم کہاں پڑا ہوا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے. سوال یہ ہوتا ہے ماں کو تو نے وہاں اٹھا لیا، اس عالم میں کہ نبی کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، چچا کو تو نے وہاں اٹھا لیا جو ایک سہارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ادھر نواسے کو اس عالم میں تو نے اٹھا لیا کہ کربلا کے میدان میں سوائے اقارب اور رشتہ دار کے اور قریب میں کوئی نہیں ہے، اور پانی کا مسئلہ تیرا ہو چکا ہے، ایسے موقع پر تو نے اٹھا لیا. اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے ان تینوں سوالوں کا. فرمایا یاد رکھو ایک چتیل میدان میں اور جنگل میں نبی کی والدہ کو اٹھانا تو مجھے منظور ہے، اور حمزہ کے ٹکڑے کرانا مجھے منظور ہے، اور نبی کے نواسے کے گلے کو کٹوانا تو مجھے منظور ہے، لیکن میری شریعت کے ٹکڑے ہو جاوے یہ مجھے منظور نہیں. تحفظ شریعت کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، جس شریعت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہے. آج ہم اپنے آپسی چھوٹے چھوٹے مسائل کے خاطر اسی امت کو توڑ رہے ہیں، میرے ذاتی عداوت کے خاطر، میرے ذاتی مسائل کے خاطر میں اس امت میں ٹکڑے کر رہا ہوں، بھائی بھائی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، فلاں فلاں میں جھگڑا. امت مسلمہ کو امت مسلمہ سے جتنا نقصان پہنچا اتنا کسی سے نہیں پہنچا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کر، امام احمد کے خلاف بغاوت کرنے والا اور امام احمد کی جاسوسی کرنے والا اور امام احمد کی مخبری کرنے والا مسلمان نظر آئے گا، ابن تیمیہ کو جیل میں دلوانے والا مسلمان نظر آئے گا، ابو حنیفہ کو جیل میں دلوانے والا مسلمان نظر آئے گا، ٹیپو سلطان کو شہید کرانے والا مسلمان نظر آئے گا. پوری اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمان سے زیادہ باغی کوئی نہیں ہو سکتا. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمارے مکان کو تو ہمیں لوگوں سے آگ لگ رہی ہے، ہمیں پرایوں کو کیا کہنا ہے؟ پرایوں سے ہمیں نقصان نہیں ہو رہا ہے، ہمیں تو اپنوں سے نقصان ہو رہا ہے. بہرحال میں کچھ اور کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت الامام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی باتیں بتاتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے، والدین کے فضائل مناقب بہت بیان فرمائے، لیکن والدین تھے نہیں کہ خدمت کر کے بتاتے. اسی لیے آپ نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صحابیت سے محروم کر کے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اویس کی صحابیت چلی جاوے یہ مجھے منظور ہے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت چلی جاوے یہ مجھے منظور نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور امت کو والدین کا مقام بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کی صحابیت کو چھڑوایا. اور کتنا اونچا مقام، اگرچہ اویس نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن مقام کتنا اونچا، میرے نبی نے عمر سے فرمایا عمر اگر یمن جانا ہو تو مقام کرن پر ضرور جانا، اور وہاں جانے کے بعد کیا کرو گے؟ فرمایا مقام کرن پر جانے کے بعد اویس نامی آدمی ملے گا جو کوری ہوگا، جسے کور نکلا ہوا ہے. فرمایا تم اس کے پاس جا کر دعا کرانا میری امت کے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. آپ اندازہ لگائیں کتنا اونچا مقام احکم الحاکمین کی طرف سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے کسی مخصوص عمل سے، جو نیکی والا عمل ہو، جو دینداری والا عمل ہو، جو تقوی والا عمل ہو، جو ریاکاری والا عمل نہ ہو، ایسے عمل کو یاد کر کے اپنے مصائب، اپنی پریشانیاں اور اپنے حالات میں اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرے گا، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے. بھائی جب عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو حالات اور پریشانیوں میں لفظ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے اور اضطراب اور بے چینی کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ضرور مدد اترتی ہے. اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ اللہ اخلاص کے ساتھ بولنا یہ اس میں اعظم ہے. بلام باورا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اعظم دیا تھا، وہ دعا کرتا تھا دعائیں قبول ہوتی تھی. ہوا یہ ایک مرتبہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے رشوت لی اور بددعا کے لیے رشوت لی. اور کیا دعا کرنا تھا؟ دعا یہ کرنا تھا کہ اے اللہ موسیٰ کو ہلاک کر دے. اللہ کے نبی کی ہلاکت کی دعاؤں کے لیے رشوت لی. قرآن کریم گواہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عذاب اتار دیا اس پر. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کتے کی طرح ہانپتا ہوا کر دیا اور اس کی زبان کو سینے پر لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوت کرنے پر ایک عظیم اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. بہرحال میرے بھائیوں, میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں مصائب اور خوشیاں یہ تو ملی جلی زندگی ہے. ہر انسان پر کچھ خوشیاں ہوتی ہے, کچھ غم ہوتے ہیں. انسان 100% یہ چاہیں کہ مجھے خوشیاں مل جائیں, وہ تو جنت میں ملے گی. اور انسان جو ہے ہر وقت یہ تصور کرتا رہے کہ خوشی کے علاوہ کوئی غلط کام, کوئی میرے اوپر مصائب کا پہاڑ نہ آوے, یہ تو ہو نہیں سکتا. زندگی ہے, حالات اور پریشانیاں آئے گی, لیکن ان حالات اور پریشانیوں میں اپنے مالک کو یاد رکھنا, اپنے خالق کو یاد رکھنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جیت بھی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کون بول رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس حدیث پر اگر غور فرمائیں, یہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہ نبی بول رہا ہے جو تواضع کا پیکر ہے, جو اخلاص کا پیکر ہے, جو عاجزی کا پیکر ہے, جس کا عالم یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوا تو اس کا سر جھکا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہوا چل رہا ہے. ایک عورت ڈر رہی تھی, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی کی گئی, ڈر رہی تھی. آپ نے فرمایا ڈرو مت, میں بھی تمہاری طرح ایک عورت کا بیٹا ہوں, تم بھی ایک عورت ہے, مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو انتہائی درجہ تواضع والا وہ یہ کہہ رہا ہے اس موقع پر, کیسے بول رہا ہے؟ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی یکون ہواہ طبعا لما جیت بہ. کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک تمہاری خواہشات ہمارے تابع نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائیں ہماری خواہشات. ہماری چاہت کوئی چاہت نہیں, اصل نبی کی چاہت چاہت. وہ ہم سے جو فرما دے وہ ہم کریں گے, اور وہ جن باتوں کو منع کریں اس سے ہم رکیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی بات ارشاد فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو بات تمہیں دیں اسے لے لو, اور نبی جن باتوں سے تمہیں منع کریں اسے اس سے رک جاؤ. اب چاہے نکاح کا مسئلہ ہو, چاہے موت کا مسئلہ ہو, اور چاہے خوشی کا مسئلہ ہو, چاہے غمی کا مسئلہ ہو, چاہے دولت کے آنے کا مسئلہ ہو, چاہے تو دولت کے جانے کا مسئلہ ہو, جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل میں ہمیں اپنی شریعت کو اور اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے کتنی دولت دے رکھی تھی. ہم آج کل تصور کرتے ہیں فلاں کے پاس اتنے, فلاں کے پاس اتنے, اور امبانی صاحب کے پاس اتنے, اور فلاں کے پاس اتنے. دنیا میں مالداریوں کے تذکرے ہو رہے. عثمان غنی کے پاس کتنا خزانہ تھا؟ آپ سے متعلق احادیث میں آتا ہے, فرمایا جب مدینہ شریف نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا یہودی کا, لیکن وہ پانی نہیں دیتا تھا مسلمانوں کو, بالکل اخیر میں دیتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر امت کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ نے وہ کنواں خرید لیا. بھائی جب ایک ہی کنواں تھا اور میٹھے پانی کا, اور وہ بھی مدینے میں بالکل, تو کتنی قیمت اس نے مانگی ہوگی. لیکن منہ مانگی قیمت اس نے دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا فرمائی, اور پھر جب خرید لیا تو اپنی کوئی ملکیت کو ثابت نہیں فرمایا اس کے اوپر. نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ دلائی کا دلائی المسلمین الفاظ, اللہ اکبر, ہمارے رونگتے کھڑے کر دیتے یہ الفاظ. دلائی کا دلائی المسلمین فرمایا اے اللہ کے نبی میرا اس کوئے پر کوئی حق نہیں، میری دول بھی عام مسلمانوں کے دول کی طرح ہوگی، اگر میں پیچھے آؤں تو مجھے پہلے جانے کا حق نہیں ہوگا. دلائی کا دلائی المسلمین، میری دول مسلمانوں کے عام دول کی طرح ہے. آج تو میں نے کوئی مسجد بنا دی تو میں ہی اپنا چلاتا ہوں، آج کوئی میں نے دو چار صفحے دے دی میں ہی اپنا چلاتا ہوں، میں نے 500 کرسیاں کہیں دے دی میں ہی اپنا چلاتا ہوں. امت کا حال یہ ہے کہ اپنی دی ہوئی چیزوں میں اپنی ملکیت کو ثابت کرتے ہیں. بھائی جو چیز اللہ کو دے دی گئی اللہ ہی کے تابع اس کو کر دینا چاہیے. اسی لیے تو ابو حنیفہ کا تو یہاں تک مسلک ہے، فرمایا جب تک مسجد کو اللہ کے حوالے نہیں کی جاتی وہ چاہے تم نے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ بنائی ہو تمہاری ملکیت میں رکھتے ہوئے مسجد ہو ہی نہیں سکتی. اس نے عام کی قید لگا دی. حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مانگی قیمت دی امت کے لیے وقف کر دیا. غزوہ تبوک میں مال کی ضرورت پڑی، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تعاون کرو ہمارا. حضرت عثمان 300 اونٹ سامان سے بھر کر نبی کی خدمت میں لے کر آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال آپ کے لیے، آپ جس کو چاہے عطا فرما دے. اور اتنے پر بس نہیں کیا، فرمایا اللہ کے نبی اگر اب بھی ضرورت ہو تو عثمان کو کہہ دینا میں ضرور دے دوں گا. اور اللہ کا نبی خوش ہو کر کیا کہہ رہا ہے، جواب بھی سنیں نبی علیہ السلام کا، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا. کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے، دولت کا انبار تھا عثمان کے پاس، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دولت کی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے. عبد الرحمن ابن عوف ملٹی ملینر تھے لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولے. آج تو ایک کھیت بک گیا اور 2 کروڑ روپے آ گئے تو مسجد بھی چھوٹ جاتی، تھوڑے سے پیسے آ گئے اللہ کو بھی بھول جاتے، اپنے مالک کو بھی بھول جاتے، اپنے رب کو بھی بھول جاتے. خوشی ہو یا غمی ہمیں ہر حالت میں اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یاد کرنا ہے. بہرحال یہ ایک، یہاں چونکہ ہمارے اقابی تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا بھائی طلحہ صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ جو جانشین حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ ہوئے، اور حضرت شیخ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا بھائی طلحہ صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور اقابر کی بھی یہاں آمد ہوئی تھی، اور پھر اس زمین کی نسبت ہو گئی. جیسے ابھی مجھے تو اتنا پتا بھی نہیں تھا، یہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ اس زمین کی نسبت ہو گئی مدرسہ خلیلیہ کی طرف، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں، مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے، بذل المجہود بڑی زبردست شرح ہے. بہرحال یہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی یاد میں اس زمین کو وقف کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو زمین دنیا میں وقف کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان اپنی زمین کو اللہ کے لیے عطا کرے، اور پھر اس دور میں جب زمین کے پیسے، میں نے تو کل ہی ایک آدمی کو سفر میں کہا، میں نے کہا حدیث شریف میں جو یوں آیا ہے کہ آخری دور میں زمین سونا اگلنے لگے گی، یہ سونا ہی تو اگل رہی ہے، ایک بیگے کے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں، یہ سونا نہیں نکل رہا ہے تو اور کیا نکل رہا ہے، اندر کا سونا تو اپنی جگہ، یہ تو ابھی اوپر ہی سے سونا دینا شروع کر دیا ہے اسے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا. بہرحال جس زمانے میں اتنا زیادہ دام، اور ایک خاص بات یاد رکھو، اپنی زمین اور اپنی پراپرٹی کو غیروں کے حوالے نہ کیا کرو. ہاں مجبوری ہو، گورنمنٹ کے قانون ہیں، اور اس قانون کی زد میں اگر آپ مجبور ہیں، یاد رکھو گورنمنٹ کا قانون بھی یہ ہے کہ رفاع عام کے خاطر تو گورنمنٹ آپ کے زبردستی لے سکتی ہے. رفاع عام کا مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ کو روڈ نکالنا ہے، ریلوے ڈالنا ہے، یہ رفاہ عام کے کام ہیں۔ اس کام کے لیے تو گورنمنٹ زبردستی لے سکتی ہے زمین کو، اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی زبردستی سے لینے کا حق نہیں۔ جب گورنمنٹ کو زبردستی سے لینے کا حق نہیں تو پرائیویٹ کمپنیوں کو بطریق اولا لینے کا حق نہیں ہے۔ اگر مسلمان متفق ہو کر کے اپنی زمین کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر چلا جائے تو اس کی زمین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کو ان لوگوں کے حوالے نہ کرو، ورنہ کل کو تمہاری زمین کے چاروں طرف وہ لوگ آ جائیں گے کہ تمہاری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے اللہ اکبر بند ہو جائیں گے۔ یہ اسرائیلی پالیسیاں ہیں، یہ اسرائیلی چالاکیاں ہیں۔ چند کوڑیوں کے خاطر اور چند پیسوں کے خاطر اپنی زمینوں اگر بیچنا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ بیچو، اور ان مسلمانوں کے ہاتھ بیچو جو مسلمان ہی کو آباد کرے گا، جو مسلمانوں ہی کو بسائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ بیچو۔ میرے بھائیو، اپنی زمینوں کو بلا وجہ کھلواڑ نہ بناؤ اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر نہ دو جہاں تم محتاج بن جاؤ اپنے کھیتوں میں نکلنے کے، اور چاروں طرف سے تمہیں پریشان کیے جائیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر اپنی زمینوں کو بیچنے سے خوب حفاظت کرو، مل جل کر ہم رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتفاق اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہو، درگزر کرنے والے ہو۔ تو یہ وہ دور ہیں جس زمانے میں انتہائی درجہ زمینوں کے بھاو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس موقع پر اللہ کے خاطر اپنی زمین کو وقف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ واقف کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، ورنہ میں بہت تفصیل سے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ باب جبریل سے جہاں نکلتے ہیں، صحن میں کچھ آگے چلو گے جنت البقیع کی طرف، یہی ایوب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور یہ زمین اس کے قریب تھی، اور یہ ایک بنجر زمین تھی، یہ کچھ یتیم بچوں کی تھی، اس میں کھدے تھے، پرانی قبریں تھیں، کھجور کے درخت تھے، جیسے بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے حبیب کو یہ زمین پسند آئی مسجد کی تعمیر کے لیے۔ آپ نے ان بچوں کو بلایا، ان کے اقارب اور رشتہ دار کو بلایا، وہ نابالغ نہیں تھے، مطلب وہ بچے بڑے تھے، ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کروں، تمہاری یہ زمین مجھے پسند ہے، اگر آپ دے دیں تو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ جو ہے اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سامنونی بحائتکم، نہیں نہیں وقف نہیں، تم زمین کے پیسے لے لو۔ حضرات محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ زمین کے پیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے کر دو مسئلوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ صرف وقف ہی کی زمین پر مسجد نہیں بنتی، خرید کر بھی بنائی جا سکتی ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نبی جس کا کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے، جس کے لیے جنت الفردوس لازم ہے، وہ پیسے دے کر جنت کو کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں بطریق اولا جنت کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر وہ زمین خریدی، اور جب زمین خرید لی اس کو ہموار کر دیا گیا، اور ہموار کرنے کے بعد برابر زمین کو پات دیا۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، آپ تعجب کرو گے، حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے اور رکھتے جا رہے ہیں، یہاں کوئی تھمبے اٹھاتے ہیں تو ہائیں سو بولتے ہیں تاکہ ایک ساتھ طاقت پیدا ہو، اور برابر ستون کو اٹھا لے، پتھر کو اٹھا لے۔ وہاں کیا بولا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی بھی بولتے جا رہے تھے، کیا بولتے جا رہے تھے؟ اللہم اغفر الانصار والمہاجرا، اللہم اغفر الانصار والمہاجرا۔ اور دوسرا مصرع جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو صحابہ کیا جواب دیتے جاتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا عبدا، یہ بولتے جا رہے تھے۔ تعمیر ہو رہی تھی مسجد کی، اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر رکھ رہا ہے، اس سے انداز ہوتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہاں جو بھی منشا ہو، اللہ اپنے فضل سے جو بھی ادارہ قائم کرا دے، جس طرح کا بھی ادارہ قائم ہو جائے، بہرحال وہ دین ہی کا ادارہ قائم ہوگا جس سے دین کے شعبے چلیں گے، دین کی باتیں چلے گی، چاہے تو وہ بچیوں سے متعلق، لڑکوں سے متعلق، یا جس طرح کی شکلیں یہاں اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے اور بزرگوں کے دلوں میں جس طرح کی بات اللہ تعالیٰ ڈال دے، بہرحال یہ اللہ کی زمین ہے اور ایک عظیم شخصیت کی طرف منسوب ہے، یقیناً وہ شخصیت عظیم ہے، اس کے برکات یہاں ضرور ظاہر ہوں گے، اور رب تعالیٰ شانہ ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مولانا حنیف صاحب کا اصرار تھا، اس لیے میں جانے سے پہلے ہی قبول کر کے گیا تھا، اور اسی بنیاد پر میرا بکنگ ہو بھی رہا تھا، لیکن پھر میں نے تھوڑی سی جلدی کرا دی، چونکہ جمعہ کا یہ وعدہ تھا، اس وعدے کو نبھانا تھا، اس لیے میں ایک دو دن جلدی ہی آ گیا تاکہ وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، حق تعالی اس زمین سے اپنے دین کی فضائیں قائم فرمائے، اس زمین کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، یہاں اللہ تعالی ہر طرح کے شعبوں کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ مالک تو ہی ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، اے اللہ ساری دنیا ہم سے بغاوت کر رہی ہے، ہم جس دروازے پر جاتے ہیں ہمیں ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں طرح طرح کی بدعنوانیاں دی گئی ہے، ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ہے، ہمیں الزاموں میں ڈالا گیا ہے، بے قصور مسلمانوں کو پھانسیوں کے حکم دیے گئے ہیں، بے قصور جیلوں میں دھکیلے گئے ہیں، میرے اللہ ہمارا کوئی نہیں رہا ہے، قصور اتنا ہے کہ صرف ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے، میرے مالک آپ ہمارے بن جائیے، ہم فاسق صحیح، ہم بدبخت صحیح، ہم نالائق صحیح، ہم گندے صحیح، لیکن اس فتنے کے دور میں بھی تیرا ہی نام لے رہے ہیں، اے اللہ گھر سے نکلتے ہیں تو فتنہ دروازے پر ہوتا ہے، مسجد سے نکلتے ہیں تو فتنہ دروازے پر ہوتا ہے، اس فتنے کے دور میں بھی مسلمان فاسق ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، اے اللہ یہ موحد مومن اس وقت تیرے سامنے مسکین و عاجز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اس زمین کو قبول فرما لے، اے اللہ یہاں سے دین کے پھیلنے کی شکلیں پیدا فرما، یہاں سے دین کی اشاعت کی شکلیں پیدا فرما، دین کی دعوت کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جتنے مدارس، مکاتب، مراکز، خانقاہ، اے اللہ جس کا ہونا تجھے پسند ہے، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما لے، ان کی دستگیری فرما لے، ان کی نصرت فرما لے، اے اللہ چاروں طرف سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما لے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مرد و عورت کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ عالم اسلام میں بحران پھیلا ہوا ہے اسے ختم فرما دے، اسے ختم پھیلا فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، ناپاک اسکیموں کو فیل فرما دے، ناپاک اسکیموں کو فیل فرما دے، اے اللہ جب کعبہ ٹوٹے گا تو اے اللہ دنیا ٹوٹنے والی ہے، میرے اللہ تو کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما لے، اے اللہ میرے نبی کے مدفن کی حفاظت فرما لے، میرے نبی کے مسکن کی حفاظت فرما لے، میرے نبی کے دیار کی حفاظت فرما لے، میرے نبی کے پیارے وطن کی حفاظت فرما لے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ ہم تمام کو اپنے بزرگوں سے، اپنی شریعت سے، اپنے نبی کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، پیار نصیب فرما، عشق نصیب فرما، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ عین بنا. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور جیل میں ہیں اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں اللہ انہیں نجات نصیب فرما، پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.